Karaos pagehna heselesotna suganten tangkepna anjen nupinu rasa kangen. Aya sisa penggeren borok tos wajak iya diri cinta sagemblengna sakurnu dipika hoyong rarasaan diteduna anjeun mengkolkeun asika deungeun memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berat pikeun empi panginten kegahna kuratna urang hoyong rarasaan diteduna anjeun mengkolkeun asika deungeun ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berat pikeun empi panginten kegahna kuratna urang papisah.